السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرين بي نيميكو نانيو سي ساي وقتان ندل نيو داجي بو ديمي ني ام لا وقتان اك نيت ني با ايغال ام بن رخبو باي سي لوغا خامني ليلي نيت ني وارون نانيو كا خام wante du tere dafa am legui ci radio senegal ben qisma bu nga xamne ndirum saxafa lay topato ñu bëgg nga gëna leral ndinda fon yi ci masala yi nga xamne ñom la lay laaj ci legui bu jëk bi modi ori yi dañuy wax ne laylatul qadr bu fora for bi nga xamne mom la alquran genné wax ñi nga xamne nonu la tollu ci reyaay ñu ne laylatul mawlid moko gëna for ñu di la laaj nak lolu ana lan mo ci defa xalaat korna ak ko de yi nga xamne wax nañ ne laylatul mawlid mo gëna for laylatul qadr wax laylatul qadr yalla wax na ne khayrun min alf shahr na ne ben guddi bobu ki laylatul qadr mo gën jinné wër muy juroom ñett fu kër ak ñett ak tunusi at mu indi yalla jaqaat ci saaro ne lu ko waral tanasalul malaikatu war ruh li ngeneel li may laylatul qadr daraja joju moy wacc gi nga xamne jibril dana ca wacc ak malaaka yi su fekkene lol la nak laylatul qadr fagon ngeneel ci wacc ak jibril ak malaaka yi laylatul mawlid ki nga xamne ci la yonent bi waccion mom mi nga xamne moy sangab jibril ak malaaka yi yeb fan ñu ne moo ëpp daraja moo ëpp ngeneen nangu nañ ko. Beneen laaj dana ci juddu mooy laylatul qadar alquran yaxal na ngeneenam, laylatul mawlid alquran tudd ko fenn, laylatul qadar su fekkoon yàlla waxut ngeneenam ci alquran kenn du ko xam te kenn du ko jàpp muy dara, moo tax yàlla feeñal ngeneenam. Laylatul mawlid nag ni nit gëm su ci yàlla noppee it nga xam ne guddi gi yàlla tànn wàcce ci yërmaane ju rëy jooju matalee àddina yëpp boobu guddi daal guddi gu gën la. Mooy ni yaaram di wax ne naka lay wéde ci xel soo xamee ne bëccëg soxla nay tegtal, bëccëg soxlawut tegtal, moo tax guddi gi laylatul mawlid yi alquran jekki wut di ko biddal te guddi gi laylatul qadar ñu wax ngeneelam moom suñ ko waxuloon kenn du ko xam. Waaye dëgg-dëgg guddi gi laylatul mawlid yi moo gën guddi gi laylatul qadar ak li muy foor yëpp. Ñu lay gërëm ci loolu, wante des na ci benn laaj jotee ci benn masala boobu le, ndaxte wax nañu ne itam guddi la gu nga xam ne gi le unzila fihi alquran, ndax nuzulul quran boobu le itam indil na ko beneen ngëneel bu tax mu mën a jetti laylatul mawlid. Guddi laylatul qadar ci lañ wàcce alquran, waane alquran su yonent judduloon du wàcc. Ki tax ñu wàcce alquran moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Doon naa wax ak benn kilifa ca Makka ne ko ñun fañ bàyyikoo ca biti réew di dugg géej wala avion suñ seetoon waxi fuqaaw yi sax danañ wax ne ñun am nañ ngant ci mën a bañ a aji Makka, waaye sopp yonent bi moo ñu indi. Mu ne bul wax loolu, topp yonent bi, topp néegab yàlla bi moo gën a mag yonent bi. Ma ne ko néegu yàlla bi fi la nekkoon ñu def ci ay xiram di fi jaamu xiram di fi mooy yàlla, te kenn faju ko ba yonent ñëwee la loolu day. Ki tax néegu yàlla bi mag ba ñëpp di ko magal, ñu dàq fi xiram yi fi nekkoon ak yu bon yi ñu fi daa def, ñun kooko ñu tax a jóg. Ba tey alquran guddi gi mu wàccee genn guddi melut ni moom, waaye guddi gi nga xam ne su amuloon guddi gi alquran wàcce du am, ndax alquran du wàcc. Ba tey rek guddi googu am na nga ne li ci yonent bi rek yaar yef daal suñu xëccoowee ku féetewoo yonent bi rek dal di fàpp sa morom. Mi ngi mel ni ki suuf ak asamaan doon nañ xëccoo ku ci ne ne moo gën morom, asamaan ne moo gën suuf, ndax moom kenn du moy yàlla ci moom, te suuf dañuy moy yàlla ci moom, te topp yàlla yi ñu topp ci suuf yëpp dañ ko li ci luñ ci nangu dañ koy yóbbu asamaan. Suuf ne ko gënuloo ma, asamaan dafa jëkk a wax ne moo gën suuf ndax taw bi ci moom lay wàcc, te mooy yërmande yàlla, mooy gunti wërsëg ñëpp, te ku gën a ëpp njëriñ ci jaamu yàlla yi yaa gën fa yàlla. Al xalqu iyaalillah ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li iyaalihim. Suuf ne ko su fekkee yaay wàcce taw bi itam man maay soxal gàncax. Mu ne ko malaaka yi ci man lañ dëkk. Mu ne ko man yonent yàlla Muhammad ki nga xam ne moo tax ñu sàkk malaaka yi, moo tax ñu sàkk ma, moo tax ñu sàkk la yow, ci sama ko lay juddu, ci sama ko lay dund, su dee yi sama biir lañ koy suul. Asamaan dal di jooy ne yàlla suuf gañe na ma ngir yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waaye jox ma mëni sama cër ci moom, loolu waral rañaan bi. Yaar daal bi ñuy xëccoo lu féeteewoo yonent bi rek gañe. Mi ngi mel ni xëccoo bi ndonk diggante waa Makka waa Madina itam, ni ki diggante Malik ak Shafe yi. Shafe yi Makka la dëkk, l'imam Malik Madina la dëkk. Shafe yi dafa wax ne Makka gën Madina, Malik ne Madina gën Makka. Shafe yi ne Makka gën Madina ndax Makka kenn du fa dugg te sañuloo armal, te Madina amut loolu ngëneel. Makka maqamu Ibrahima nga fa ak Hajarul Aswad yi nga xam ne aljana la jóge, te amut dara lu ci ko. Foofu comme que tudd nañu alquran, am na fi benn laaj bu ñuy laaj, ndax alquran kenn sañu la weddi wala nga am sikk ci na waxi yàlla la. Te waxi yàlla itam xam nañu ne wasaf la bu nga xam ne dafa taxaw ca daatam ba nga xam ne bi de dara niruuk de melo woowule nga xam ne moo di kalaamullahi, booba nga xam ne wasfun lahu la, woowa melo nekkul ay xuruf, nekkul ay aswaat, du ay araf yoo xam ne yile dañu koy tudd di ko jàngat nit di ko dégg ak noppam. Te nag lii ñuy jàng itam kenn sañu la wax ne du alquran, loolu itam bëggoon nañu ngeen leeral ni. Lii ñuy jàng araf yi ak baat yi ak lakk bi moo ñu àggale ci alquran yi nga xam ne moom la yàlla wax. Daaw kaw ci iskale lañ koy mën a jaar. Araf yi ak baat yi lañ ñu àggale, loola moo di alquran. Loola mooy melaw wa nga xam ne amul araf, amul lu ko jum jagoo, amul wàll bu muy bàyyikoo, kooku melo la wu taxaw ci jëmb ja. Naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dëgg-dëggam melo la ci yàlla, ndax yàlla moom melo yërmande te yonent mooy jëmm yërmande. Ci foofu yonent ak alquran ñoo fa bokk taxawaay, ku ci ne melo yàlla la. Waaye yonent bi nga xam ne moo judd woon ci suñ biir di doomu aadama dund ci kaw suuf bañ faat ko, mooy nataalu yonent booba nga xam ne moo xuutu yàlla, xam ne fu yàlla ak yàlla ga àgg moom xuutu na fa yàlla. Kooku du jëmmi nit ki rek, waaye nit ki mooy ki ñu mooy iskale bi nga xam ne ci lañ mën a jaar daal ba àgg ci yonent dëgg-dëgg jooje. Araf yi ak baat yi itam mooy iskale yi ñu mën a àggale ci alquran yi dëgg-dëgg ji. Xanaa loolu moo di la nga xam ne moom la waysul qarani waxoon, gaañe naka xamu leen dara ñoom Seyna Umar naka ker gi rek ngeen gis. Gannaaw loolu nag am na ñu nga xam ne ñii dañuy diingat ci ne guddi mawlid gii nga xam ne ñépp ñoo ko bokk, ci gox yépp lañ ko war a defee, ana lan moo waral ñenn di joge ci gox yu sore di wut béréb yu ñu koy defe di tànn fu ñu koy defe? Ndax loolu le joge gu ñuy joge ci ay béréb di jàll ay àll di dogi géej di ñëw di teewe benn béréb bu ñu tànn di ko fa defe, ndax loolu xikmaa ngi ci ak ndolleent a ngi ci wala ak yàq ngi ci? Amut benn barab bo boo xam ne war nañu jóg dem fa ngir ngëneelal barab ba, waaye danañ jóg dem ci barab ngir la ñuy sàkku ji ca barab ba. Su fekkee ni yonent wax na sallallahu alayhi wa sallam ne duñ takk ay gélém, maanaam kenn war da laxas di dem di fekki benn jàkka lu moy yetti jàkka yi, jàkka Makka, jàkka Madina, jàkka Bayti Maqdis. Loolu maanaam dem ci jàkka ngir ngëneelal jàkka ji ci boppam. Daqwante wut ak nag nit dana laxas dem ci barab ngir sàkku ji fa xam-xam, nit dana laxas dem ci barab ngir siyaara fa nit yàlla, nit dana laxas dem ci barab ngir yaxantu sax sàkko alali àddina. Bu fekkoon ni dañoo jàpp ci saxir si àddina si rek ne kenn du laxas dem ci benn barab lu moy ñetti jàkka yi rek, kon kenn du sañ a dem laxas di jàngi, kenn du sañ a dem di laxas di wuti alal. Waaye barab booy laxas di dem, jëmmi barab ba taxut la fa dem, lang fay wuti moo la fa tax a dem. Koo xam nag ne yaa ngi bëgg a gàmmu, mën laa xam ne ka yonent dunde, mën laa xam ci melo yonent dara, nga dem ci koo xam ne moo la ko gën a xam mu di la ko waxal. Nga réere lépp dem ci koo xam ne moo la ko gën a xam nga laaj ko mu di la ko waxal. Loolu ci yi nga xam ne jaamu yàlla yi gën a koor ci la bokk mooy takku xam-xam gi nga xam ne yonent ko xemaleeg jihaad, wala mu def ko sax lu raw jihaad. Na ne takku ko ci xam-xam yi suñuy génn ci seen i kër di jëm ci borom xam-xam, malaaka yi dañ leen di lalal seen i mbagg ngir màggal leen. Ne takku xam-xam jihaad la, joxe ko sarax la, xamal ko koo xam ne xamu ko kooku jaamu yàlla la. Su fekkee ni kincam yàlla ñëw na dinañ peese daay takkukati xam-xam, filimam bi muy bindee xam-xam rek dinañ ko peeseeg dereti ku sëy ci toolu xare, lankari kii takku xam-xam lëng ko, ki foo ki joxe deretam ñàkk ba kanam, kii du dara lu mooy lankar gi muy bind rek lankar jay gën a foor bu pencam yàlla ngir takku xam-xam. Kon nag laxas su fekkee ni da nga fay sàkku ji xam-xam daal lu barab ba sori, bu dee siin sax man contrôle ma ko dem ci benn barab nag ngir fellaay ak barab ba, wala defe ne suuf gën na benn suuf du gudd ñetti jàkka yi, loolu anduma ci. Jazakumullahu anna xayran. Am na itam ci lu xaw a ajo ci loolu lu nga xam ne di danañu ko laaj, ndax am na ci yenn téere yi gars yi nga xam ne gars yi yàlla lañu, nee nañu du rek boo dee tudd yàlla di fàttaliku yàlla di sikkar, da ngay gis turu yàlla yi nga tànn ci benn ci sa cooba rek bopp rek nekk ca nekk ca nekk ca ba egg ci yàlla. Fokk rek nga jaar ci borom ndigal lu nga xam ne lii lu wóor la. Loolu nag am nañu ko weddi, ñu wax ne yàlla dafa wax ne rek lasmaul husna yépp yàlla ko moom, boo la ci neex nga wooye ko ci. Loolu nag loo ci tontoo. Yenent daal yàlla daf ko wax ne wa daayen ilallahi bi ismihi, na nga woote jëm ci yàlla ci ndigalal yàlla. Wax na ko it ne yàlla mënoon naa jël alquran bëbbal ko ci xolu yonent rek Jibril du fa jaar. Suñu ebalee Jibril muy ñëw di sa yonent bi alquran, te yonent ko gën a jege yàlla sirru ba nekk ci sax moo ko waral. Yàlla wax na ci alquran ne fa talaqa aadama min rabbi kalimatin, aadama defoon na loo xam ne bokkutal la ko boromam digaloon. Iblis def na lu ko la ko borom tereoon. Ñoom ñaar ñëpp ku ci ne defoon na muxaalafa. Aadama tuub na yàlla nangul na ko tuub, tànn ko yónni ko def ko muy xalifaam ci suuf. Iblis itam tuub na yàlla nangul ko tuub, dàq na ko alak na ko waral ko ci xeet moo ko topp ba pencam yàlla. Lu tax ñu nangu tuub bu aadama te nangu wuñ bu iblis? Aadama talaqa min rabbi kalimatin, moom dafa am ndigal ca baat ya nga xam ne moom la tuubee moo tax yàlla nangul ko. Iblis moom moo fabriqué baatam yam tuubee moo tax yàlla nangu ko. Koo nag ndigal daal moo njariñ ñoo lëkkoo ba ñu xamee yoonu njariñ ba fi ñu nekk. Ci foofu itam naka wasiila bi nga xam ne moom lañu borom bi sant pour ñu wut ko, am na ñu nga xam ne ñii dañu yem ci kaw rek ne wasila bobule du doomu adama du nit modi rek top yalla yi yoyu lañu santane nga wut ke di jaamu yalla waye waxu ñu ne nga wut nit koy doxale sa digante ak yalla wasila man firi na ko ci sama tere bu ñu wax kashiful anwar bo xamne mool nañ ko mat na fa wéré ak légui waxna ci ne wasila ci jëm ci yalla yalla firil nako bopam ci alquran ci ñetti laaya bu jëk ba modi top yonnentou sallallahu alayhi wasallam di roy ci mom ci sambole wax ak say jëf ndax yalla na nequl in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah kon xamé nañ ci ne roy ci yonnentou ci mbolé mi wax ak jëfam wasila bu yagale jaam ci yalla la wasila ñaarel ba laa jana wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajhah gahal sa bop ba bok ci goor yalla nga xamne dañuy tuddu sen borom subhanahu wa ta'ala te jiblu ñu ci lumay jëmam ñettel ba moy wattabi sabila man anaba ilayya so bëgg yaag ci yalla topal yoonu ko nga xamne mom delu na ci yalla ku delu ci yalla moy arifu billah wasail yoy la ci yappi ay ñoo firi tok taxo ilay wasila جزاكم الله عن الاسلام خيرا غنا لولو الاسلام خمنا ني نه دا فا ديك دو فور غير ген جامانو دو فور بن خيت فور مبولم خيت ييب اك مبولم جامانو ييب لا اك نا نيت ني مانا ديمي اك فو سين خام خام مانا تولو سينو ييكاتي كو نامو مانا تولو ليب الاسلام dafa dik pour wan ñooñule yoon wi nga xamne bi mom lañuy défaré sen aduna ak sen alakhir lu tollu nonu nak bika yalla di wacce mu tambalé ka nak ca yaram ya ndax tambali gogu mu ko tambalé ca yaram ya ndax loolu le hikma ngi ci islam yalla ng ko wacce ci yeenante yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yenante yalla muhammad mi ngi nekkon ci xéetu arab arab lu jëk yenante yalla muhammad ñoo gëna reer ci xéet yépp ñoo ci gëna pété suuf ñoo ci gëna dofi xel ñoo reeroon bëpp ci juddoom bu jigéen bu maté fay nga ray ko ngir jàmm mo am jëkkër ta bëgg am jabar yow ci sa bopp fofu la ndox xem yalla indi yenante ci xéet gogu ko ci bani israël ñi defoon ne ñoo gën ñëpp mu tanne yonent bobu def ko muy yonent bo xamne mo gën mbollem yonent yeb te ci jikom ak yarom ak jëfëm benim genn adina ay nonam ak soppem yeb dajé nañ ci nit ku matani mom mësuñ ko gis téré bi mu wacc ci mom mbollem téré yalla yeb ñi xulok l'islam ak ñi gëm l'islam yeb nangu nañ né téré bu melni mom mësu la wacc l'islam ci bokkum mbollem ñi gëm l'islam ak ñi xulok l'islam nangu nañ ne diine ju melni mom mësula wacc ndax diine la bu ñew pour adina ak pour alakhira ak pour ñepp be ne pour ñepp la kenn waxu ko alquran ko wax kuma arsalnaka ila kaffatin linnasi mo ne yoniwul yonent lu moy ci mbollem nit ñi mané maqama yonent sallallahu alayhi wasallam ak maqama pour mom ci yonent yi alquran kayen lako ci luddul aya waye doyna la ci saru ibrahim li tukhrijannaka min adh-dhulumati ila an-nuri la wahyu nantubi neko malay yoni ndax nga genné nit ñepp nga genné nit ñepp ci lendam yobul len ci leer ciat laye ja jeexut mu wax musa ne ko an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nuri yoni na la nga genné sa gaño ci kéfar jëme len ci leer yonent buñu mësa yéne ci gañom lañ ko yoni mom lañ mësa yéne ci ñepp ak pour faaw itam do la tax muy diiné yo xamné diiné xalam bi ñepp la ci ñeël dene adina ba ci mujjé adina amna nak itam lenn lu nga xamné matala bu fiqh la bu nga xamné nit ñi wuté nañu ci naka ci affaireu qabd ak affaireu sadl lolu itam ci mbolo mi sax ñu ngi yonne di laaj ku len ci leral bu baaxa baax naka sunniyatom mom qabd ak sax kawnuhu min al madhhab al maliki qabd yonent du nabade mafa julli yori loxom yonent bi andi dina ji malik fi ñe limane ngeer du nabade mafa julli yori loxom lu moy ba nga xamé ne jangaro dal nako moy bañ ko dooré ba nga xamné ay loxom dafa waw mané du ko def qabd lool rek mo indi sadru bimu def ci mujj ak gundam señ ko laaja mu ne duut ku nekk mëna wax ngantam waane sadru mi ngi dalé ci ibnu qasim rek jëm ci tay waye lu jitté ibnu qasim amul ben téré bu xam sadru mbolem fi haaw sittati téré bo jang dang ci fekk babu wa'al yamini ala shimali muy bukhari muy muslim muy abu dawuda muy tirmidhi muy ibnu majah ñom ñep muy mu watay bi nga xamne malik ko def sax yep dang ci fekk babu qabdi moy babu wa'al yamini ala shimali waye do gis babu sadri ci ben téré hadith hore yi ko da werante da na len wax ne kep kuma indil ben hadith rek ci sadlu boye bo sax di daif ma jox la mbolen li ma am ci téré te man lepp ci sama momel téré la ci sunu mbolo mi nak nemé ko na fi ne mbolem xet yi yep danaka dajé nañu fi jogé ci gox yu nga xamné yele yu wuté lañu téré na ci sank ci jamono yi nga xamné ne ñu ngi jang khutba yi gis na fi li nga xamné mom la fi yaram yi wax gis na fi itam ñi nga xamné ñi ñu nga joggé ay Ghana ki Cameroon nak mu né ak Nigeria Togo joggé Malek joggé Kano yoy le yépp ak yenen yi nga xamné yé tudduma lolu nga wax légui mom la bëggona wax ndax daf ma fi fekkon ci jamono yi ngay jang sa khutba bobule bayiwlo danaka dara lu nga xamné li borom xel wala borom xam xam danaka rafetlu ci lo xamné yaakar nañu né mbiri aduna mbiri mbolo ye mbiri jëm yi danañ ci jëme kanam lu nga xamné l'islam santanew té anam gi ko l'islam dajalé itam amul dara lu ko dajalé nonu lolou dégg na ko sankay ci sa xutba bi dama xamné nak xeyna du ñepp ñokay déggé nonu lé may lay sant bu baax ci lolou xew gi nga xew ci lolou terlu gi nga ko terlu ndax lolou rek taxaw ñi tan di bidal xutba gi ba gëni ñi dégg ko jëriñoko ñun ñepp ñu bokk jëriñ la ci xam gogu ñu xamne itam amul dara lu nga xamne li l'islam nopi na ci lu ca nek mo ngi la cey tetal anam ga nga xamne ci la ca sa njariñ uppe ñu ngi lay ñaan nga digal ñi nga xamne ñi ay julliti Senegal lañu ci taxaway bi nga xamne mom lañu wara taxaw seen digante ak seen mbokki jullit ak seen digante ak ñi nga xamne ñom lañu xeexal rew mi nit dal dafa ci tuddi nit gannaaw go bu ko yalla tané mu nek di julit dafa amit ay mbokk amit ay hand ndor mbokk dara mbokk la mbokk métier mbokk liggéey nit buy nit ngay nit rek mbokk ngeen so dekké ak mom lolu dekkando la amna su dé julit amna ak ji gëna fort su fekkee ni nit boole na nekk julit nekk sa dëkkandoo nekk sa mbokk kooku ñetti àq nga ko amee àqi julit àqi dëkkandoo àqi mbokk su fekkee du julit yéen a dëkk yéen a bokk booy àqi dëkkandoo ngi fi àqi mbokk ngi fi taxut ngeen bokk diine su fekkee ni bokku leen dara waaye yéen a dëkk booy àqi dëkkandoo ngi fi rek nit ku ne daal amee la nit àq benn muy benn àq wala muy ñaari àq wala muy ñetti àq bu dee julit nag ñetti àq lay doon kooku nag moo tax àqul islam gën a foor àqu leneen lu dul l'islam te defe naa ne àq ji ci gën a néew itam dana doy sëkk dana doy sekk pour nga mën a nekk ak kooka ci jàmm ju nga xam ne ji dana jeexal seen dund yenn. Islam diinu jàmm la moom, yàlla fay oote jëm ci jàmm. Jullit moom bu noppee magal borom rek mu nga ci takku jàmm ñeel ñëpp. Yàlla ñeel may jàmm ñun ñëpp. Ñu ngi laa sant nag bu baax a baax ci turu nag Qismatu Sahaba boobu li nga xam ne moo nekk ci rajo Sénégal. Di la sant itam ci sunu nekk di taalube leeral yi nga ñu leeral. Di la sant suñu nekk di jullit ci taxawaay bu rafet bi nga taxaw ci mbirum l'islam ak taxawaay bi nga taxaw ci mbirum xam-xam. Yal na la yàlla gën a dëgëral. Képp ku nga xam ne kii itam mu ngi topp ci yow yal na ko yàlla soob ci yoon wi nga xam ne wi moom la soobu te dara bañ ko caa jëli. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.